28 лютого у Палаці культури Могилевської області відбулася презентація здвоєного 11 і 12 номерів часопису «Архе», присвячених обмеркованню монографії могилевського історика Ігора Марзалюка «Міфи адрадженської історіографії Білорусі». На мероприемстве присутничали редактор часопіса Валер Булгаков, автор і рецензенти книги Василь Ауравенко, Алексей Батюков і Віталь Євменьков. Презентація перетворилася у живую дискусію относно трактування особних фактов білоруської історії. Алексей Батюков розповів, що мероприємство викликало велику цікавість як у професійних істориків, так і у шарагових аматорів білоруської культури. Презентація апошнього номера «Архе» історичного, є доволі шмат тексту, присвячене книзі Ігоря Олександровича Марзалюка «Міфи адрадженської історіографії Білорусі». Значить, сам автор цієї книги Ігор Марзалюк вельми велику лекцію прочитав про історію білоруського руху і білоруської ідеї. З йому спрежку вступив Віталь Євменько, один з авторів рецензії в цьому номері «Архе». І над цитатами при допомозі технічних сродків спрачалися об тим, чи можна лічити 19-го года периодом такой своей особливой перемоги польского духу над белорусским, где этот польский дух мог выполнить становчую роль в становлении белорусской национальной идеи. Игорь Марзалюк занимает позицию, про якой, значит, ну, ту раннейшую, якая была характерна еще для его книги, то ну, такая встречка идейная. Вступал сам Валер Булгаков, редактор. Сама встреча, организованная Товариством белорусской мовы, Могилевской городской организации Товариства белорусской мовы и клубом «Натхнение» при Палаці культури в області. Алексей Батюков, звернувши увагу на дискусійність некоторих тезисів книги Ігора Марзалюка, у цілому становчо оцінив її зміст. Бути більш коректним, поважати чужое міркування, попросив істориків Василя Ураменка. Віталій Євменьков не погодився занадто, на його погляд, категоричними і спрощеними виказаннями Марзалюка відносно балтопольської природи творчості Адама Міцкевича, Владислава Сирокомлі і наогул Литвинської шляхти.